Blue Oyster Cult, Don't Feel the Reaper, to już za nami. 4 minuty po godzinie 4:00. Dzień dobry, jest dokładnie tak, jak powiedział DJ Macken, czyli ptaki śpiewają całkiem sympatycznie za oknami. Kolejna strefa Dread oczywiście powraca za tydzień, a ten program to Coś mi świta w Trójce i on powraca od poniedziałku do piątku, między 4:00 a 6:00. Dziś mamy przyjemność spotkania z Państwem kolejnego. Radek Nałęcz przy mikrofonie, Irena Dan za szybą realizuje audycję, a u nas piosenka dnia w Trójce, czyli Ofelia i Simsy. To prepare for this, tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures, negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse, pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Hanging on to the visual, I I wanna be invisible. Looking at my years like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough, I'm the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes. Cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes. Yeah, take me to the top. I'm ready for whatever it takes. Cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes. Hypocritical, egotistical. Don't wanna be the parenthetical, hypothetical. Working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system, a catastrophe. And yet a masterpiece. And yet I'm half diseased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. Leave the body of my soul to be a part of it. I do what it takes. Imagine Dragons to już za nami. Night Moves, Hold On Tonight, To Tonight konkretnie. To jest kolejna kompozycja, która rozgości się na trójkowej antenie, ale zanim to nastąpi, no to warto powiedzieć, że noc w końcu całkiem przyzwoita, jeżeli chodzi o temperatury. Nawet 12 stopni, prawie 12 stopni powyżej zera w Sandomierzu i to jest to najcieplejsze obecnie miejsce w Polsce. W Szczecinku najchłodniej, chociaż też wartości dodatnie. 2,2. Żadnych informacji o przymrozkach w końcu. 12 minut po czwartej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szklana pogoda i Lombard oczywiście i to już właściwie w ramach naszego kalendarium nagranie, które się pojawiło. Rok 1958, 30 dzień kwietnia, tego dnia urodził się Grzegorz Stróżniak, czyli wokalista, klawiszowiec, kompozytor, aranżer i lider formacji Lombard. A w 71 roku przyszedł na świat Chris Henderson, czyli gitarzysta formacji Three Doors Down, a jeżeli Three Doors Down, no to When I'm Gone to jest jedno z tych najbardziej znanych nagrań właśnie tej formacji. Blind. some love, but I'm alone. And part of me is fighting this, but part of me is gone. So hold me when I'm here, love me when I'm wrong. Hold me when I'm scared, and love me when I'm gone. Everything I am, and everything in me wants to be the one you wanted me to be. I'll never let you down, even if I could. I'd give up everything. Chris Henderson, gitarzysta formacji Freedom's Down, świętuje urodziny, podobnie zresztą jak Felix Buxton, czyli połowa duetu Basement Jaxx, duetu, który zyskał popularność w późnych latach 90. Duet powstał w Brixton w południowym Londynie, a artyści organizowali w klubach nocnych wspólne imprezy o nazwie Root i później zatytułowali także swój drugi album. No ale od czegoś trzeba było zacząć. No i myślę, że to jest utwór, który sprawi, że staniemy na równe nogi.

miasta. Czyli Tyler, the Creator. To już za nami. Za 3 minuty, piąta o piątej. Pierwszy dziś serwis trójki. To był gorący sierpień. Mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD. Kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień. Powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze. Tak jakby nie było jutra. Tak jakby nie było. jak dzieło sztuki. Kosmos to nasz sufit. Nie możemy odpuścić. Tak jak